कथम, यदि कोई उस आत्मा को जान, अपनी आत्मा को विजानियात जान लेता है तो कहते कि वह, लेकिन किस प्रकार से जानने पर मानते हो आप? आत्मविद्या का दुर्लभत्व अपने क्षेत्र से बोध करा दिया। अगर यदि कोई अपनी आत्मा को जान लेता है तो किस प्रकार जानने पर क्या होगा, दोनों बात बताना है। कथम प्रश्न डाला। अयम, अयम शब्दवाच्य क्या यहां पर है? पर आत्मा सर्व प्राणी प्रत्यय साक्षी यो नेति नेति इत्यादि युक्त यस्मात् नान्यो से दृष्टा श्रोता मंत्र विज्ञात समसर भूतस्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अस्मि भवामि इति पुरुष। अयम अस्मि, अयम कितना अर्थ कर दिया, परात्मा का नाम परमात्मा ही। अयम शब्दवाच्य परात्मा सर्व प्राणी प्रत्यय साक्षी, सकल प्राणियों के ज्ञान का भी साक्षी। यो नेति नीति इत्याद्युक्त, जो नेति इत्यादि निषेध के द्वारा कथन किया गया था, यस्माद नान्यो से दृष्टा श्रोता मंत विज्ञाता, जिससे भिन्न कोई श्रोता दृष्टा मंत विज्ञाता ही नहीं है। समह सर्वभूतस्थ, सर्वभूतों में स्थित रहते हुए सम है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वो अयम शब्द वाच्य है। उसको अहमेव अस्मि, मैं वही हूं ऐसे जान लिया। अयम अहम अस्मि भवामि इति कौन जाना? पुरुष, पुरुष ने जाना। ऐसा वह यो, जो पुरुष ऐसा जानेगा, स किम इच्छन कस्य काम है शर मंजू। क्या है मंत्र में पुरुष दीर्घ है ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार ह्रस्व के साथ पुरुष व्याख्या है, दूसरा शब्द काटना थोड़ी है। क्योंकि पुरुष पुरुष है, दीर्घ है, छांदस, उसको जो है लोक व्यवहार में व्याख्या कर दिया। लौकिक दृष्टिया वो पुरुष है, पुरुष का अर्थ है पुरुष। स किमिच्छन् तत्स्वरूप स्वरूप व्यतिरिक्त अन्य वस्तु फलभूतम किम इच्छन थी, क्योंकि वह आत्म स्वरूप स्वरूपता जो है, जब स्थित आप हो गए हैं, मैं वो परमात्मा हूं जान लिया, फिर उससे भिन्न कोई जगत नाम का वस्तु ही नहीं रहेगा, तो उसको किसको चाहेगा फिर? तत् वह जो अपना स्वीय अखंड स्वरूप था, उससे व्यतिरिक्तम अन्य वस्तु फलभूतम, उससे व्यतिरिक्त कोई अन्य वस्तु होता, फलभूत वस्तु होता, उसे चाहता भी, लेकिन वह न होने से किम इच्छन, वह किस चीज को चाहेगा जब स्वरूप से बिन कोई वस्तु ही नहीं है? कस्य वह अन्य से काम है, चलो अपने लिए कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरे के लिए तो कुछ होगा ना, उसकी कामना के लिए कर लो, कहते वो भी नहीं हो सकता। किम इच्छन कस्य वह अन्य से आत्मन व्यतिरिक्त काम आय प्रयोजन आया, अपने आत्मा से भिन्न दूसरे की कामना के लिए, उनका प्रयोजन के लिए करूं, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? नहीं तस्य आत्मनः इष्टव्यं फलं भवति, क्योंकि तस्य माने पुत्रादे है, जो पुत्रादि था अपने से भिन्न, उनके लिए कोई प्रयोजन, उनकी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कहो तो उनके प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि तस्य आत्मन इष्टव्यं न फलं भवति। तस्य आत्मने आत्मने आत्मने चतुर्थी है, आत्मने मने आत्मार्थम, एष्टव्यं फलम न भवति, लेकिन वो भी आत्मार्थ के लिए फल एष्टव्य रूपेण विद्यमान नहीं, प्रापणीय रूपेण इच्छा का विषय रूपेण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आत्मार्थ के लिए भी उनकी कामनाओं को, उनकी प्रयोजनों को अपने लिए प्रयोजन वाला मानकर क्यों नहीं कर सकते हैं? इसे नहीं हो सकता, वो भी अपने से भिन्न ही नहीं ना। जब अपने से भिन्न कोई वस्तु हो, उसकी इच्छा मैं अपने लिए फलभूता वस्तु इच्छा कर सकता हूँ, या अपने से भिन्न पुत्र आदि होते तो उनकी कामना का पूर्ति के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? दोनों ही नहीं। स्ववांछित स्वभिन्न फल नहीं, स्वभिन्न के वांछित फलों को प्राप्त करने वाले स्वभिन्न भी कोई नहीं है, दोनों तरफ से गया। न चाप्यात्मनो अन्यो अस्ति यस्य कामा इच्छति, क्योंकि अपने से भिन्न कोई पुत्र आदि भी नहीं है, जिनकी कामना अर्थात जिनकी प्रयोजन को पूरा करने के लिए हमें कोई इच्छा संकल्प करता हो कोई कार्य करना पड़े। आत्मनो अन्यो मने पुत्रादि नास्ति यस्य मने पुत्रादेह कामाय प्रयोजनाय इच्छति सर्वस्य आत्मभूतत्वात्। हेतु क्यों? सर्वस्य आत्मभूतत्वात्। सब कुछ अपना आत्मभूत ही है, अथवा न पुत्र है न पत्नी है, कुछ भी नहीं। पहले जब था तब भी विवेक हुआ कि यह निर्णय हो गया तो पुत्र से काम है पुत्रम प्रयोजन होती है, आत्मनस्थ काम है पुत्रम प्रयोग होती है। इसे पुत्र की कामना के लिए पुत्र का कोई प्रयोजन करने सिद्ध करने के लिए भी प्रयत्न उसी अवस्था में खत्म हो चुकी है ना। जब यह निर्णय उसने कर लिया पुत्र से काम है पुत्रम प्रियम न भवती आत्मस्थ का पुत्रम प्रियम भवती, उसी अवस्था में उसे पुत्र का प्रयोजन के लिए इच्छा करना छोड़ दिया है। जान ले उसने पुत्र का प्रयोजन के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी स्वार्थ ही कर रहा हूं। जब ये विवेक हो गया उसी अवस्था में पुत्र प्रयोजन आदि निराकृत हो चुके हैं। इसलिए इस आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न कर अनुभव कर लिया अवस्था में पुत्र आदि कहां से आ जाएंगे? पूर्व अवस्था में जो नहीं रह गए वह अंत्यावस्था में कहां से आएगा? अतएव उनका प्रयोजन की सिद्धि का प्रश्न ही खत्म है। सर्वस्य आत्मभूतत्वात्। जो कुछ भी है यदि मानोगे तो वह सब कुछ क्या है? अपनी आत्मस्वरूप ही आत्मा से भिन्न नहीं है। अतः इसलिए किमिच्छन कस्य कामय शरीरम मन संजरेत, इसे कौन सी फल प्राप्ति की इच्छा को लेकर के या किस अन्य की प्रयोजन की इच्छा को लेकर के वह अगले जन्म को अगला एक दूसरे शरीर की प्राप्ति की इच्छा करेगा? शरीरम अनुसंजरेत मैंने भ्रंशेत, शरीरोपाधिकृत दुखम अनुदुखी स्याद कहते ध्वंस होता है ध्वंस होना, संशु ध्वंसु भ्रंशु धातु है ना, ध्वंस अर्थ होता है, लेकिन यहां पर अर्थ नहीं लेना है। भ्रंशित होने का तात्पर्य संज्वरणम संभ्रंशनम का अर्थ है दुखी होना, शरीर आदि शरीरोपाधिकृत दुख को लेकर के स्वयं दुखी होना कौन चाहेगा, क्यों चाहेगा? शरीरा तापम अनुतप्यता, शरीर के ताप को लेकर स्वयं अनुतप्त होगा। अनात्मदर्शिनो ही तद व्यतिरिक्त वस्तुंतरेभ्यः मम इदम् स्यात् पुत्रस्य इदम् भार्यायाः इदम् इत्येवम् ईहमानः पुनर् पुनर् जनन मरण प्रबंधारूढः शरीर रोगमनु रुज्यते इति अनुसंजीवरेत्। क्योंकि जो अनात्मदर्शी होता है वह तद व्यतिरिक्त वस्तुंतरे वह अपने आत्मा से भिन्न, तद माने आत्मा, उससे भिन्न वस्तुंतर को विद्यमान है मानता है, उसको प्राप्त करने की इच्छुक ईप्सु है। ईप्सो वस्तुंतरेप्सो होनी चाहिए, नहीं पूर्ण विराम नहीं, कौमा होनी चाहिए। और ये उसी ईप्सा का वर्णन कर रहा है भाष्यकार, उसी ईप्सा का प्रदर्शन कर रहे हैं। ईप्सा कैसी होती है व्यक्ति के अंदर? कहते हो ये सोचने लगता है मम इदम स्यात् मुझे ये हब होना चाहिए, पुत्र से इदम स्यात् पुत्र के प्रति ये सब होनी चाहिए, और भार्याया इदम हमारी पत्नी के लिए ये सब चलाना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। इस प्रकार से इत्यम ईहमान, इस प्रकार से जो संकल्प करता हुआ अभिमान करता हुआ पुनः पुनः जनन मरण प्रबंधारूढ़, पुनः पुनः जन मरण का जो धारा में वो प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार से शरीर रोगम अनुरुज्यते, शरीर रूपी रोग है ये भवसागर का सबसे बड़ा रोग है, शरीर प्राप्ति ही एक रोग है, भवरोग कहती है। यह रोग का अनुसार पीछा पीछा वो भी रुग्ण हो जाता है। कौन? वो अनात्मदर्शी। सर्वात्मदर्शिनस्तु तद असंभव इत्यपिदः, और जो सर्वात्मदर्शी होगा उसमें यह बात असंभव है। सर्वात्मदर्शी का मतलब है क्षपित अशेष कल्मषस्य ब्रह्म साक्षात्कारार्थिनः, जिसने अशेष कल्मष को नष्ट कर चुका है और ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थी है, उसमें सर्वम आत्मा एव मान रहा है और अहम ब्रह्मा की अनुभूति करना चाहता है। अहम ब्रह्म अनुभूति करने के लिए सर्वम आत्मा एवं मान लिया है, जो उस स्थिति में पहुंचा व्यक्ति के अंदर ये सब नहीं हो सकते। मम इदम, पुत्र सीदम, भार्याया इदम इत्यादि अभिमान और इच्छाएं नहीं हो सकती। किंच, और जिसने प्राप्त ही कर लिया है, साक्षात्कार कर ही लिया है, उसके बारे में कहते यस्यान्वित्त प्रतिबुद्ध आत्मा अस्मिन् संदेहे गहने प्रविष्टः स विश्वकृत स ही सर्वस्य कर्ता तस्य लोक सव लोक इति। सवलोक एव इति ये मंत्र है। यस्यान्वित्त प्रतिबुद्ध आत्मा, इन अनेक अर्थों से जो परिपूर्ण है, संदेही गहने प्रविष्ट अस्मिन, अनेकों प्रकार के अनर्थ का जाल है और अत्यंत गहन है, ऐसे शरीर में प्रविष्ट होकर यदि कोई यस्य आत्मा अनुवित्त प्रतिबुद्ध, विवेक विज्ञान के शत्रु के समान है, विषम स्थान है, इसे संदेही कह दिया, अनर्थों का जाल होने से ग्रहण कर दिए शरीर, सकल प्रकार के दुखों का आधार होता है शरीर होने से अस्मिन, अत संसार संदेह गहने प्रविष्ट आत्मा यस्य अनुवित्त, जिसके द्वारा उसका अनुभव कर लिया गया, जिस ब्रह्मवित्ता पुरुष ने उसे प्राप्त कर लिया अर्थात अवगत हो गया है। अनुवित्त प्रतिबुद्ध दो शब्द कर रहे, उसने प्राप्त कर लिया का तात्पर्य क्या, अनुवित मैंने प्राप्ति, अब उसका स्पष्ट करते प्रतिबुद्ध सम्यक प्रकार अनुभूत हो गया है। स वह वास्तव में क्या है, विश्वकृत, वह सब कुछ कर लिया है, विश्व मैंने सर्वम कृतवान थे सर्वकृत, अर्थात कृत कृत्य हो गया, सर्वस्य कर्ता व सभी कर्मों का कर्ता भी, सर्वाभेद हो गया, अरे जो कुछ भी जहां कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ उसी से हो रहा है, इसलिए वह सर्वस्य कर्ता तस्य लोक सब लोक एव, तस्य लोक उसी का यह सारा लोक है, तो उसी का यह सारा लोक है, फिर तो भेद आ गया, द्वैत है, तस्य लोक नहीं सब लोक एव, उसको भी काट दिया, उसी का यह सारा लोक है, क्या बल्कि वह स्वयं ही यह लोक स्वरूप है, जिसने अनुभव कर लिया उसकी दशा की बात कर रहे हैं, इस शरीर में रह करके अनुभव करना है, और ये शरीर जिसमें आप अनुभव कर रहे हैं ये ना सोचिएगा जिस शरीर में आपको ब्रह्म ज्ञान अनुभव होना है वो शरीर बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान जिस शरीर में अनुभव होगा वह भी शरीर है, वह भी अनेक प्रकार का अनर्थ जाल ही होगा, ये ना सोचिए जिसको जन्म से जो है कभी बुखार नहीं आया हो, कभी जुखाम नहीं हुआ हो, है? कभी कोई परेशानी न, भूख प्यास सताया हो, टाइम टू टाइम से मिल रहा है, भूख प्यास सताएगा कहां, ऐसा घर में पैदा हुआ व्यक्ति ही ब्रह्म ज्ञानी होएगा, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं लेना है, इसलिए जान पर यहां पर संदेह गहने अस्मिन शरीर अस्तित्व एव, फिर वो अनुवित्त प्रतिबुद्ध, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी जिस शरीर में होता है वह शरीर जिस अनुभव कर रहा हूं वह शरीर अनेक प्रकार जाल होगा, और रुग्ण भी हो सकता है, अरोगी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और अरुग्ण शरीर तो मिलेगा ही नहीं संसार, ऐसा कोई शरीर ही नहीं है, फिर वो शरीरत्व क्या है, फिर रोग नहीं है, कभी जुकाम नहीं होता, फिर शरीर क्या है, वो शरीर ही नहीं है, वो तो पत्थर है, पत्थर को जुकाम नहीं होता है, तो शरीर उसी का नाम है जो रोगों का घर है, शरीर हम व्याधि मंदिर, घर नहीं मंदिर, व्याधियों का मंदिर है शरीर, हम व्याधि मंदिर हम कहा है, और वो व्याधि हुई नहीं आज तक, कभी आधी व्याधि कुछ भी नहीं हुई हो जन्म से अभी तक, ये तो असंभव है। ये तो मानना पड़ेगा मूर्ति है पत्थर की, फिर वो कुछ नहीं होता है। चाहे गंगा जल ला करके माघ मास में नहला दो, 10-20 बाल्टी डाल दो, तो कुछ नहीं होता उसको, जुकाम नहीं होता। और आप एक बार डुबकी लगा के आएंगे तो आते आते रास्ते में छींक होने का शुरू हो जाता है। तो शरीर का अपना धर्म है, उसको कहां कौन काट सकता है। इसलिए कहते हैं कि देखो, किंच यस्य ब्राह्मणस्य अनुवित्तो, यस्य माने जिसने ब्रह्म साक्षात्कारार्थी था वह क्या हो गया, वह ब्राह्मण अभी प्राप्त ही कर लिया, अनुलब्ध शास्त्राचार्य प्रसादाद अनु अनुलब्ध, क्योंकि लब्ध से क्यों नहीं बोल रहे हो, शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात ही उपलब्धि हो सकती है। अपने आप मन मान में इच्छा हो गया तो पढ़ लिए सारे शास्त्र तो उल्टा उल्टा करेगा वो। एक व्यक्ति ऐसे ही हमसे कहा, महाराज क्या पढ़ना अच्छा रहेगा। मैंने कहा भाई पढ़ लो उपनिषद वगैरह पढ़ो, तुम्हारे मन विचार आ रहा है शास्त्रों को पढ़ने की, इनको पढ़ो। वो पढ़ करके उसने वही मंत्र जिस पर अभी शंका हो रहा है, तपसा छियते ब्रह्म, उसको पढ़ लिया। वो कहते हैं ब्रह्म तो मोटा होता है, ब्रह्म तो बढ़ता है। और दृष्टांत भगवान वहां पर क्या दिया, अंकुर के समय पहले जो फूटने के होता ना तैयारी, मोटा फूलता है ना, दृष्टांत भगवान भाष्यकार ने वो दे दिया है। और संशय में उलझ गया वो, कहते दृष्टांत देख रहे ना, जो बीज बोया हुआ है अंकुर होने से पहले जैसा होता है वैसे तपसा चिये ब्रह्म का दृष्टांत दिए हैं। माने वो ब्रह्म थोड़ा फूल गया फिर अंकुर जैसे सृष्टि हो गया, मानना पड़ेगा। तब मैंने कहा भाई वही थोड़ा और आगे पढ़ो ना भाष्य को, क्यों यहां रुक जाते हो अंकुर दृष्टांत में। आगे पुत्र प्राप्त पितुर यथा, यही तो बोले हैं। अब सुन करके घबरा, मैंने कहा पुस्तक तो खोल देख, है या नहीं। हाँ है, इसको क्यों भूल गया, क्या पुत्र के प्राप्त होने पिता भूल जाता है, दो फुट हो जाता है, है? ऐसा करोगे, भूलने का मतलब बहुत फला फुला हुआ आदमी है ये, लोग व्यवहार करते हैं फला फुला हुआ का मतलब क्या, दोगुना फूल गया है, उसका अर्थ क्या होता है। तो वैसी अर्थ यहां लो, अब फूलेगा नहीं ना ब्रह्म। ये तो बात है, फिर अंकुर क्यों दृष्टांत दिया, अरे वो कार्य कारण भाव समझाने के लिए दिया। आप लेकिन जैसा जड़ बुद्धि वाले उल्टा अर्थ लेंगे ना, इसीलिए ही उन्होंने जान के आगे भी दृष्टांत दिया ना। एक प्रसन्नता का आनंद भाव होता है जो पिता के अंदर, उसे लगता है कि वो खिला हुआ है फुला हुआ है, लेकिन शरीर बढ़ता नहीं, शरीर नहीं फूलता है। तो यहां ब्रह्म में माया का एक विशिष्टता आ गया, जो उसको अकार है केवल माया की विशिष्टता, माया विशिष्ट ब्रह्म हो गया। जैसे हर्षान्वित पिता हो गया, हर्ष से युक्त पिता मोटा नहीं हो जाता है, तो माया से युक्त ब्रह्म भी इसलिए मोटा नहीं होता है। समझने वाली बात, दृष्टांत दातों क्यों क्या दिया है दृष्टांत तो नहीं समझेंगे तो उल्टा उल्टा अर्थ। इधर एक विवेक चुड़ामणि पर लिखा एक व्यक्ति, पढ़ लिख कर सब ऐसा लिख दिया कि बस अविवेक चुड़ामणि बना दिया उसको। मैंने कहा तूने विवेक चुड़ामणि पढ़ा कि अविवेक चुड़ामणि पढ़ा, समझ नहीं आ रही है। तो क्या से क्या अर्थ का अनर्थ कर डाला सब चीज। तो ऐसे ऐसे लोग है। इसने यहां पर अनु का मतलब क्या, शास्त्राचार उपदेशादनंतरम लब्ध, वित्त मने लब्ध, प्रतिबुद्ध मैंने साक्षात्कृत। लोग कहते हैं सुनने के बाद हो गया, साक्षात करने की जरूरत नहीं, श्रुति कर प्रतिबुद्ध अर्थ कर साक्षात्कृत, साक्षात करना भी जरूरी है, सुनने से चलेगा नहीं। कहा कथम अहम कथम, वो कैसे साक्षात्कार किया है, अहम अस्मी परम ब्रह्म इत्येवम साक्षात्कृत, अहम अस्मी परम ब्रह्म इस प्रकार से साक्षात्कार इत्येवम प्रत्यगात्मत्वेन अवगतः, मैं जो प्रत्यगात्मा हूं मैं ही वह ब्रह्म हूं, ऐसा प्रत्यगात प्रत्येक का को ही आत्मत्वेन अवगत कर लिया, आत्मा अस्मिन् संदेहे, प्रत्यगात्मत्वेन अवगत आत्मा, प्रत्यगात्मा को ही आत्म रूपेण अवगत किया, कहां अवगत कर लिया, संदेहे संदेहे अनेक अनर्थ संकटोपचय संदेही शब्द स्वार्थ में से ही हुआ, इसलिए कहते कि भाई देखो कि संदेह का अर्थ संदेह सम्यक जो देह, या संदेह में संशय वो अर्थ नहीं है, सम्यक जो देह शरीर क्या है वो अनेक अनर्थ संकटोपचय अनेक नानाविध नाम अप्रार्थनीय नाम जो आप चाहते नहीं। हाँ कोई चाहता है क्या रोग आवे, प्रार्थनीय पदार्थ है क्या? किसने आज तक जो है मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करके भगवान से ने कहा कि हे भगवान मुझे कैंसर दे दो, मुझे टीबी दे दो, इसलिए मैं रुद्राभिषेक करूंगा? ऐसा कोई नहीं करता, जो चाहता है यही कहता है मुझे बुखार ना आवे, कभी जुकाम ना होवे, भले होते रहेगा लेकिन फिर वही संकल्प करते रहेगा है आयु आरोग्य ऐश्वर्याधिकम प्राप्त्यर्थम कर जाए संकल्प, आयु चाहिए लंबी, आरोग्य भी चाहिए साथ में, और आयु आरोग्य हो लेकिन खाने पीने को ना मिले तो ऐश्वर्य भी चाहिए, आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि महात्मा ऐसे बोल देता है, वो तो और ज्यादा बोल देते हैं, आयु आरोग्य ऐश्वर्य से नहीं पुत्र पौत्र आदि प्राप्त्यर्थम वो भी सब चाहिए, सब चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अप्रार्थनीय अनर्थ अनेक जाल को ये प्राप्त करते रहता है, अनेक अनर्थ संकटोपचय दुखा नाम, संकट में दुखा नाम उपचयात्मक शरीर है, कि देह उपचय धातु है ना, देह धातु ही है उपचय अर्थ में, इसलिए कहते उपचय से संग्रह होता है जहां ऐसे शरीर में, और एक विशेषण गहने विषम है, गहने का मतलब क्या विषम है, विषम का अर्थ क्या उबड़ गबड़ होता है, तो सारे शरीर तो उबड़ गबड़ होते हैं उल्टा पलटा, कहीं मोटा कहीं पतला कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं अंदर घुस जाता है कहीं घुल जाता है, ये तो होता ही है। कहते नहीं, इसका अर्थ विषम का मतलब अनेक शत सहस्र विवेक विज्ञान प्रतिपक्ष विषम, क्योंकि विवेक विज्ञान को पैदा होने नहीं देता है इस शरीर जब भी है? हाँ, इस प्रकार के शरीर में रहने वाला प्राप्त कर लिया, ऐसे घटाएंगे ना बाद, वह प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार के शरीर में रहते हुए अपने प्रत्येक आत्मा को आत्म रूपेण अवगत कर लिया, ऐसे पूर्वान होगा प्रविष्ट जल सूर्य का अधिपति, ये प्रत्येक आत्मा का विशेषण है ना, प्रत्येक आत्मत्वेन आत्मा अवगत किदृग आत्मा एतर शरीरे प्रविष्ट अनेक शत सहस्र विवेक विज्ञान प्रतिपक्ष विषम है, अनेक शत सहस्राणि विवेक प्रतिपक्ष भूतानि, अनेको शत सहस्र मने 100 × 1000 कितना हो गया लाख हो गया, मैंने लाखों की संख्या में प्रतिपक्ष भूतानि, अनेक लाखों है ना, अनेक शत सहस्र होते एक लाख को है ना, और अनेक लाख का मतलब किया असंख्य विवेक का विवेक विज्ञान के प्रतिपक्ष भूता, यहां इसलिए बौरी समास विज्ञान प्रतिपक्ष भूते यस्मिन तादृश विषमे शरीरे प्रविष्ट कहा जल सूर्य का द्वदात्मा प्रत्येगात्मा सो अहम एव ब्रह्म, ऐसा निश्चय कर एतार शरीर में जो प्रविष्ट जैसे जल सूर्य का अधिवत जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान इति स यस्य स यह प्रविष्ट स यस्य ब्राह्मणस्य अनुवित्त वो आत्मा को जिस ब्राह्मण ने जिस जो ब्राह्मण कौन है जो ब्रह्म साक्षात्कार की अर्थी ने प्राप्त कर लिया अनुभव कर लिया अनुवित्त प्रतिबोधे नहीं कैसे अनुवित्त कहते हैं कि उसने गुरु आचार्य से उपदेश शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात लाभ कर लिया कैसे लाभ किया प्रतिबोधेन प्रतिबुद्ध को और स्पष्ट कर उसने साक्षात्कार प्रतिबुद्ध कर दिया साक्षात्कार कहां साक्षात्कार किया प्रतिबोधेन बोधम बोधम प्रतीति प्रतिबोध तेना प्रतिबोधेना प्रत्येक वृत्ति के साथ जो चैतन्य उस चैतन्य को ग्रहण कर प्रतिबोध मैंने प्रत्येक वृत्त, प्रत्येक वृत्ति में जो अनुस्यूत है वह चैतन्य, उस चैतन्य को उसने साक्षात्कार कर लिया। स विश्वकृत माने विश्वस्य कर्ता, वह विश्व का कर्ता है, वह ईश्वर ही हो गया। कथम विश्वकृत, कथम विश्वकृतम तस्य, किम विश्वकृति नाम, नाम मात्र है उसका विश्वकृत। ये विश्वकृत्व उसमें कैसा आ सकता है, ऐसा संसार को बनाने में कैसा हो जाएगा ब्रह्मज्ञानी? नाम रख रहे हो तो कोई आपत्ति, पूर्व पक्ष कहते चलो विश्व नाम विश्वकृत कर दिया, कोई आपत्ति? ब्रह्मज्ञानी के एक नाम है विश्वकृत, ऐसा कर दो। लेकिन वो नामानुसरण काम नहीं है, पूर्व पक्ष की आशंका है किम विश्वकृत नाम है वह इत्याशंका। नहीं नहीं, नाम मात्र नहीं है भाई, स ही अस्मात् सर्वस्य कर्ता, न नाम मात्र न केवलम विश्वकृत पर प्रयुक्त सन, स ही यस्मात् सर्वस्य, जिसलिए वह सभी का कर्ता है इसलिए उसका नाम भी विश्वकृत, काम के अनुसार नाम बड़ा है, केवल नाम नहीं है, न नाम मात्र न केवलम विश्वकृत पर प्रयुक्त सन, और पर प्रयुक्त होकर विविध प्रकार के काम कर, विश्व मने अनेक प्रकार के काम करने वाला, ऐसा भी अर्थ नहीं करना, पर से प्रयुक्त होकर के अनेक प्रकार काम करने वाले होते हैं, वो भी अर्थ नहीं करना, केवल नाम भी नहीं लेना, यथागुण तथा नाम मिलेगा। किंतरी और किस प्रकार में है, तस्य लोकः सर्वः इति, तस्य सर्वः लोकः, तस्य कार्त्य पर लेना है, तस्य से लेना ब्रह्मण, तस्य विदुषा, लोकः मने आत्मा, सर्वः मने प्रपंच, उस विद्वान की आत्मा ये समस्त प्रपंच है। किम इसका मतलब कि आत्मा और आत्मा से बिना उसका प्रपंच दो हो गया द्वैत, किम अन्यो लोको अन्योसो इति उच्यते, क्या वो अलग लोक उससे अलग है और ये जो अपना खुद अलग है ऐसा कहना चाह रहे हो या तस्य सृष्टि के द्वारा? नहीं नहीं, सब वो लोक एव, सोपि विद्वान सर्वस्य प्रपंच से आत्मा एव, लोक शब्देन आत्मा उच्यते, तस्य सर्व आत्मा सच सर्वस्य आत्मा, तस्य सर्वे आत्मा और सर्वच स आत्मा, उसके ये सारा चीज आत्मा है और वह सभी का आत्मा है, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, आत्मा च सर्वस्मिन अस्ति, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति हो गया, आत्मनि च सर्वम अस्ति या सर्वे अस्ति का इत्यर्थ। यश ब्राह्मण प्रत्यगात प्रतिबुद्धते अनुवित्ता आत्मा अनर्थ संकट गहन प्रविष्ट स न संसारी किंतु परैव, इसलिए ब्राह्मण वह जो ब्राह्मण है जो ब्रह्म साक्षात्कार करने की अर्थी था उसके द्वारा जिस प्रत्यगात्मा को आत्मरूपेण जान लिया गया था और अनुभव करके प्राप्त कर लिया गया था, वह आत्मा इस अनर्थ संकट गहन शरीर के अंदर प्रविष्ट होने के बावजूद न संसारी किंतु परैव, किंतु परमात्मा ही है वो, यस्माद् विश्व से कर्ता, जिसलिए वो विश्व का कर्ता है, सर्वस्य आत्मा तस्य च सर्व आत्मा, सर्वे आत्मा, जिसलिए वो विश्व का कर्ता है, सभी का वो आत्मा है, अतएव सभी का वो आत्मा से सभी तस्य सर्वे आत्मा, उसके सभी के सभी आत्मा हो जाते हैं, एक एव अद्वितीय परैव अस्मि इति अनुसंधातव्य, एक एव अद्वितीय पर एव अस्मि, मैं पर ही हूं इति अनुसंधातव्य इति श्लोकार्थ, ऐसा ही ब्रह्म साक्षात्कारार्थी के द्वारा अनुसंधान निरंतर करनी चाहिए। एकमेव अद्वितीयम आ गया, एकम एव अद्वितीयम पूछ रहे थे, देखो आ गया एक एव और अद्वितीय, एक ही है का मतलब क्या, विजातीय भेद कोई दूसरा नहीं, दो पदार्थ व्यवहार तब होता है जब कोई दूसरा विजाती हो, एकम एव जब कहते तब कोई दूसरा विजाती वस्तु नहीं है। एव इतर व्यावर्तन करता है, सजाति इतर व्यावर्तन करने के लिए एव कह दिया, और स्वगत भेद का निराकरण करने के लिए अद्वितीय कह दिया। विजातीय सजातीय स्वगत भेद क्रम है, इस क्रम से निषेध करते जाने एक एव अद्वितीय पर एव अस्मृति अनुसंधात श्लोकार्थ किंच इतना ही नहीं। इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कारार्थी को इसी शरीर में रहते हुए ही अनुभव करने का प्रयास कर, ये ना सोचें भाई चलो इस शरीर में तो जान लिए हैं, वेदांत पढ़ लिए हैं और अब थोड़ा संसार किया जाए, अगले जन्म में अनुभूति कर लेंगे, अगले जन्म में अनुभव किया जाए, इस जन्म में थोड़ा महंत बन के उसका आनंद ली जाए, नहीं गद्दीधारी बन जाए, आश्रम मठ मंदिर बनावे, मान सम्मान थोड़ा उसका भी आनंद लिया जाए, है कि नहीं, अखबार में फोटो आनी चाहिए, प्रवचन आना चाहिए, टीवी में आना चाहिए, आजकल तो टीवी अखबार वखबार तो बेकार हो गया, आजकल टीवी में चैनल वाला आना चाहिए, सवेरे दोपहर शाम आनी चाहिए, तो नहीं कहते ऐसा करोगे तो अनर्थ है। यही वसंतो अथ विद्वयम न चेदेव न चेद अवेदिर्महति विनष्टि ये तद विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवाप्यन्ति। यहैव संतो अथ विद्मः तद्वयम् न चेत् वेदि महदीव। यहां शरीर में रहते हुए ही यदि हमने उसको जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो यदि तद्वयम् चेत् मने यदि तद्वयम् न वेदि उस आत्मा को हम नहीं जाने तो महती विनष्टि महान विनाश प्राप्त होगा। इसका मतलब यहां रहते जान लिया तो अच्छा हो गया, नहीं जाना तो बुरा हो गया, इसका मतलब क्या? क्योंकि एक तद विदुः अच्छा क्या हो रहा है, कहते जो उसे जान लेते यहां रहते वक्त वे अमृता ते भवंती, वह तो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। आते ही तरह उनका बुरा क्या होता है जो दूसरे को नहीं जान पाते, दुख का मेवा पियंती, वह जन्म मरण रूपा दुख को ही प्राप्त करते हैं। किंच यही वह अनेक अनर्थ संकुले संतो, अनेक अनर्थ संकुल, अनेक भी बोल दिया संकुल भी कह दिया, संकुल शब्द तो बोला था समूह और अनेक भी कह रहे, अनेक अनर्थों का समूह है, अनर्थानां समूह जो अनर्थ समूह पहले बना लो, और एक ही अनर्थ समूह होता तो भी उसको निपटा लेते, लेकिन अनर्थ समूह एक नहीं, वो अनेक अनर्थ समूह, अनर्थों का समूह। एक बार आके चला जाए तो कोई चिंता नहीं था, चलो एक ही बार तो आना है निपट लेंगे उसको, लेकिन नहीं वो अनेक संख्या में, अनर्थ अपने आप में एक नहीं है, समूह में ही आते हैं जब भी आएगा, और वो एक बार नहीं आता तो बार बार आते, अनेक भी बोला संकुल भी, दोनों शब्द प्रयोग कर रहे, अनेक और समूह दोनों पर्यायवाची, फिर भी अनेकानर्थ संकुल यही वह शरीर है, संतो भवंतो अज्ञान दीर्घ निद्रा मोहिता संत, कैसे रह रहे थे हम इस शरीर में अनादि काल से, अज्ञान में ही दीर्घ निद्रा को प्राप्त हुए, अत्यंत मोहित है, ऐसा होकर रहते हुए शरीर में कतंचित इव किसी प्रकार से मानो, है ना, इव कह रहे जान करके पाप क्षय, किसी प्रकार पाप क्षय होने पर भरोसा नहीं होता ही है, कोई गारंटी नहीं ना, वह यहां पर इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि शरीर में रहते हुए पाप क्षय पूर्वक पुण्यातिशय के कारण अंतकरण शुद्धि होकर परोक्ष और अपरोक्ष ब्रह्मानुभूति होना अत्यंत विरल है, इसलिए क्या स्व अज्ञान ज्ञों अति विरला, स्व अज्ञान को पकड़ने वाले बहुत ही कम है, समझने वाले, अपने अंदर विद्यमान अज्ञान से इसमें विद्यमान दीर्घ निद्रा से मोहित होकर हो चुके हैं, किसी प्रकार मान लो कोई संत की कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, जो गुरुजनों की कृपा हुई, यह स्वकर्म अर्चित जितने भी जन जन्मांतरों से अर्चित जो आपके पास था उस पुण्य वशात मान लीजिए ब्रह्म तत्व आत्मत्व न विद्मो, उस ब्रह्म तत्व को आत्म रूपेण यदि हमने जान लिया विजानी मह तदे तद ब्रह्म प्रकृतम अहो वयं कृतार्थ इत्यभिप्राय, वाह जो ब्रह्म प्रकृत है वही मैं हूं ऐसे जानेगा जब तब वो क्या मानता है अहो वयं कृतार्था, अरे भाई हम तो कृतार्थ हो गए इत्यभिप्राय, ये तद ब्रह्म विजानी मित विदितवंदो, वह यह जो ब्रह्म जो जानना चाहिए था उसे यदि मैंने नहीं जाना तो वयम वेदनम इति वेदः, अवेदी का व्याख्या करने जा रहे, अवेदी का अर्थ करने के लिए बल बोल रहे वेदनम इति वेदः, वेदवस्य स्थिति वेदी, वेदी एव वेदिर, पैरसुगारांत हो गया न वेदरिति अवेदी, वेदनम इति वेद मैंने ज्ञानम इति ज्ञानम अशिष्टि ज्ञानी वेदी मैंने ज्ञानी वेद रेव इति वेदी स्वार्थिक कर दो फिर प्रत्यय, पहले इंधन था ना मतवर्ती था और अस्वीकारांत विसर्ग भी है ना इसे नाम था ही नहीं है इसलिए वेदी वही थी वेदी ही बन गया अर्थात ज्ञानी न वेदी इति अवेदी अर्थ अज्ञानी बना रह गया तो अहम अवेदी श्याम, यदि उसको नहीं जाना फिर तो मैं अज्ञानी रह जाऊंगा, यदि अवेदी श्याम को दोष स्यात् यदि मैं अज्ञानी रह गया तो क्या बिगड़ा, महति आनंद परिणामा जन्म मरणादि लक्षणा विनष्टि विनशनम स्यात्, महति विनष्टि व्याख्या महति माने अनंत परिणाम वाला है, जन्म मरणादि रूपा अनंत परिणामों वाला विनाश माने क्लेश कष्ट को प्राप्त करोगे, अहो वयम् अस्मात् महतो विनशनात् निर्मुक्ता यद अद्वयम् ब्रह्म विहितवन्त इत्यर्थः, यही सोचेगा ब्रह्म ज्ञानी अरे तो महान जो अनर्थ था विनाश था उससे हम तो निर्मुक्त हो गए हैं जो हम अद्वय ब्रह्म को जान चुके हैं अनुभव कर चुके हैं, यथा च वयम विदित्वा अस्मात् विनशनात् विप्रमुक्ता एवं, जिसलिए हम एतादृश ब्रह्म को जान करके एतादृश विनाश रूपा जन्म मरण के संसार से हम विमुक्त हो चुके विप्रमुक्त हो चुके हैं एवं तद विदुः अमृतास्ति भवन्ती, एवं इस प्रकार से ये च अन्य जो कोई भी दूसरा इस मंत्र के दृष्टा ऋषि बोल रहा है जैसे मैं प्रमुक्त हो चुका हूँ उसी प्रकार से अन्य भी जो कोई भी उस ब्रह्म को जानेगा अमृतास्ते भवन्ति यथा अहम्, ऐसे बोल रहे हैं ये पुनः नैवं ब्रह्म विदुः, और मेरे जैसे जो कोई शरीर में आकर के उस ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाते हैं ता इतरे ब्रह्मविद अन्य ब्रह्मविद्ताओं से भिन्न वे लोग अब्रह्मविदिता अब्रवेत्ता लोग जो है दुखम एव जन्म मरणादि लक्षणम एव अपियन्ति प्रतिपद्यन्ते, जन्म मरणादि संकुल कोई वो प्राप्त करते हैं न कदाचिदपि अविदुषां ततो विनिवृत्तिर्थ, कहने का मतलब अविद्वानों का ये दारस अनर्थ संकुल होता जन्म मरण दुख रूपा संसार से कभी भी विनिवृत्ति नहीं हो सकती, दुखम एव हित्ते आत्मत्यपगच्छन्ते, बल्कि उल्टा ये समझते हमारा तो दुख ही जिंदगी है दुख ही आत्मा है, दुखमेव ते आत्मत्वेनोपगच्छन्ति दुःखालयं संघातमिति, ये शरीर ही मेरा है मैं ये शरीर हूं ये दुःखालय ही मेरा है शरीर जो दुःखालय है यही मेरी आत्मा है ऐसे मान के बैठा, और फिर भी इसी का सेवा पानी करते रहते हैं और अगला दूसरा शरीर की तैयारी करते, इस चक्र से छूटते ही नहीं है वे लोग।